أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يقول الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخرجنهم حول جهنم جثيا. ثم لنعزلن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا. وإن يراكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن مديا. وكم أهلكنا قبلهم من القرن هم أحسن بساطا ومرئيا. قل ما كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عبدا. كلا سنكتب ما يقول ما يقول ونرد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من عدو الله آلهة ليكونوا له عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتماشق الأرض وتخر الجبال ودا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عهدا. لقد أحصاهم وعدهم عهدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا. فإنما يسرناه في لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ردا. جزاك الله. مقصد سورة مريم عجل المستعفين چونشو مخلوقاتو کجل اللہ بدربار کی اچت مخلوقاتی دی عجلی بیانول ادا تابتی چو متاثر صرف او صرف زیما چونشی مخلوقات کا اسمانی دی اکا زمینی دی دیکھ متاثر نیشتے طول عاجز دی طول اللہ تعجز دی سورت بھئی سیر ہے اولی سا درش پہ ساتنو آیت نمبر 63 پورے پر ایک بیان شد زمینی مخلوقات دا عجز ہے دا پیغمبران دا تو دو پیغمبران ادیو ولی جو برا طول ما تا مختاج دی جر کلا پیغمبران مختاج اولیاء مختاج نو بل سو متاثر کی دیشی او دا دیدان اپنے میساد آیت نمبر 64 نا پدی کے دا آسمانی مخلوقات و عجزی بیا نہیں خاص کر آسمانی مخلوقات کے جبریل علیہ السلام جی آسمانی مخلوقات و سردار دے دا فرق تو سردار دا غا عجز بیا نہیں وما نتنزل الا بامر ربک منخ نشرا کدیز مکتا مگر پہ اجازت رب سا شاہ نزول دا آیت دا سے دے چوائی سرد بندہ شیوا نو کافران با یو خود نبی علیہ السلام خفگان داو چوائی بندہ شیوا دا قرآن کریم یو خود زوخ دے کرسی دا قرآن کریم زوخ چاہتا حاصل شی ناغب یا بید قرآن نا گزارنی شی کولے داغه مثال داسې لکه د اوبو دپاره د مې دپاره اوبه د انسان دپاره هوا بې د هوا نه انسان ژوندی نشي پاتې کېدی بې د اوبو نه مېو ژوندی نشي پاتې کېدی دا دکره د قران کریم زوک چې چاته اصل شي صحیح ابي ابي د قران نه ژوند نه شي پات کېده انا جوړ کیږي خفکیږي ايو هغه خلنه چې د قران زوک نه حاضر شوه د قران خوانه ایته نه ملاو شوه وتقدر شر قران دي ګرځي مونږه اولاد او توفيق ورکړي الله دې خکې خو اي غریبان سره خبر دي دا قران کریم زوک چوتا اصل شي قران ته الله کې نه ادر د اخلاص نه تھی ناغله جدا مزور کوي دیو خد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی باندې شو پریشانی وړل زیاته بل کافران بکواس کو کې نه کېنه کافران بکواس کو چبه د خدای خپه شه چبه د شیطان خپه شه مختلف خبرې نبی صاحب ډیر زیات پریشان چې جبرئیل صاحب سره د بات راغی نبی اسلام ته ضرورا ته ولې لیټ شوې روزانه راځه کنه د هډیر زیات خپه مو ته به ته روزانه ول نه راځې کنه جبرئیل اسلام ته یو امانه تنزلو امون پزمکا قدم نشو کېږو دې نشو را کو دې الا به امر ربک مگر په اجازه درب ساست درب اجازه چینی مونږ نشو راتلې مونږه مخ مونږه د الله مامور یو دمو مختار کول نیو واشه او چې ټول په اکثر دا کتابزګر لیکي یا جبريل یا جبريل تپوسو یا جبريل جبريل راته شي کته او اسمان کی وی او الله راځي چې الله را دیږي یا الله والله کوم وخت چې جبريل وای اباد لیکلی په تاریخ کې یو ګډ کې لیکلی یا جبريل به کلی یا میکائیل بلکه لیکلی یا اسرافیل بلکه لیکلی یا عزرائیل اپر ایمانس که لیکلی یا عزادیل عزادیل شیطان تا ہوئی ادا تعویز ہوئی آوائی بندی کار کی گئی کار پر یا کی گیا پر نکی گئی اتا پر کافر شوئی کار پر نکی گیا کیا او دا اللہ کار رہے بیماری نرکی یا جد برکت خدا کار رہے او کافر لازمی شو پر دیبانے اللہ نا بغیر جبل چاہتا وازون اوکر غائبانا نو شرک دو که اللہ تعالی صفت کی شرک که پا بل نکه ومانا تنزلو امن نشورا کوده مکتا الا بی امر رفی که مگر فی جادت رفتا لہو ما بین ایدینا خواهد بی اللہ لی اختیار ده داغا چه مخی زمنو منگنو دا اللہ اختیارو وما خلفنا اداغا چه منگنو سوی من بني هو ده الله اختيار بوي دي چه اختيار بوي وما بين ذلك اداغه چه بمن ذكري من موجود يو لكن زم دي چه اختيار نشته نمخ كه چه اختيارو نرو تو چه اختيارو اشته او نه اوس چه اختيار شته لكا قل هو الله احد كوايا كان تاسو چه قل هو الله احد و الله يودي يو الله جترمش كو شاري لم يلد لو ما بين ايدينا لم يلد يعني مخ سوقنو تجنا مختار وما خلفنا او نبت ولم يولد نتبت اشترستو كنا جاب مختاري وما بين ذلك ولم يكن له كفوا احد نقصو اشتر الله رب العالمين وما كان ربك نسيا انا ربتا هیرون کے چالا تیر نی رب السماوات والارض ترغیب فی تبلیغ رب دا اسمان مدد مکل ہے وما بین اما آج بمین دیکی دی فعبدو خلاصة دی صورت شرکلا اسمان کی مختار نیشتے فضمان کی مختار نیشتے طول عجز دی فعبدو دیو اللہ عباد کوئی دا خلاصة طول صورت واستبر عبادت او کلکشا په عبادت د الله باندې واستبر نو واستبر خپ کلکشا ازنه څوک دی ورسته مخه نکی هل تعالی موږ هو سمیا اته په جن الله الحمنا ته چې بل تر امر شوه یا بل تر سجدې کې نو بل څوک الله شته بل څوک داتا شته بل څوک خوش شته بل څوک حاضر ناظر شته هل تعلم لو سميا بلکې چې بیا اسباب کارو کې آیت تفیجنه الله لمثل دا لاونه کې چې بیا اسباب کار کوي ويقول الانسان ازدر منكر انسان منكر قيامتا او اي منكر انسان ده قيامت اذا ما مت اكلت منك اذا مر شما ولسوف اخذ حيا درجه روب استشم جوانده بیا په ژوند کې کوم ټوکی شروع کړي جواب اولاد سره انسان انیا انیا د انسان مشرک ځان خپل حالت سره خپل حالت یاد کړه چې انا خلقنا من قبل من پیدا کړو د لمخ کې ولم یو کوم شی او نو د څه شی اوس خو بیا هم زړه کې مړو کېشته کړه هغه د څه ته نو پینا پیدا شوی نو هغه چې کوم ذات پیدا کړی نو اوس الله ته څه ګرانه فوربک اثبات قیامت او تخویف کرتا فوربک مشاهد استارب لنا شرنم خامخا هغور بکما دیلا دی مشرکان دا وشیطین او شیطان لا دیغ مشران نکار فیران ثم لنحضر النام بیا خامخا هغور بکو دیلا حاضر بکو دیلا چار چاپیر جهنم نجیسی پڑمخ پراتا ثم لننزعن من كل شياطين بیا خامخار او باسو د هر یو دلنا ایوه اشد وعلى الرحمن ایتیا چې کوم یو دی ډیر سخت په خلاف د مروان بادشاہ کې ایتیا په سرکشا کې په کوپر کې ثم لنحن عالم بالذین بیا خامخم پویو پاک ثانو باندې هم اولا بیا سریا چغه ډیر لایق دی پرې باندې نه کېدو چې کومه مخ کی دي ما ته معلوم دي وایم من کوم نشته تا نه وتان الا واردها مگر تیرې دن کده پرې جهنم باندې پولیس رات پاد بتیری ګر سره مؤمنات چې کله مطابق سنو دی بل کله بجدان پړک پتیر شي او که چې مؤمنان دي لیکن اعمال کې له کمیو نه بلاسي په مزه مزه تیر شي او کوم چې ګناګار مؤمنانو نه بلاسي په خړ پوت تیر وشي په او کوم چې مشرکانو یا ډیر زیات ګناګارو او په کته وو دي وای من کوم اني شیطان نه اوتان مگر تی روزن کے پدی باندے پدی جانم جانم بات اب پولی پولیس رات آراد نرے بھائی وہی دو اختر با نرے یا دو تور میں بطیری ہو وغیر وغیر یا مشرکان تا کلام دے وائم من کم نشتستان نے ہوتا نو مشرکانو مرد مگر دن نکی دن کے دے جانم تا وارد با ما تیری دلوم را دی بمانا دن نکی دلوم را دی کان آلا بکاتون حکم مقضیا دادا خبر پراستا مانده لازمی فیصله شوی یا حکما کلکا فیصله شوی سمنا چی لذین تقو بی اخلاص بکما قسان اتقو چی ردلو دا لانا زان ساتر شرم ای با پوری شی و نظر ظالمین اپری کو ظالمان فدی کی جیسیان پڑو مخورات یا امن کو الا ور نشته تا نه او تن مگر دان نه کیږي که جان نو ټول بدن نه کی مسلمانان مؤمنان او کافران ټول او مؤمنان او باندې هغه جهنم دات یخ شل کوي ابراهيم السلام ته چې دنیا کې اور الله یخ کړو نو دا خی الله چې کله جهنم ته دان نه کوم نه تو دان نه کول شه مؤمن ته وګور په عمل نه راغلي ته ما په خپل میرا بانه را دې تر دغه کړي دغه جنت مریم نو جانم کوله چکر ور کی فغور مومن باندې اثر نه کوي او کافران به سوځي چې کله مومنان وباسي نو دا نور بیا دې رمضان کې چې هاي چې مونږه وسته سوره بخره او زجر ممکن د قران ته وعدات الظالم او کله لست شي پر منکر باندې آیاتنا بینات زمنګ دلال واضح واضح چې وای کیدای چې مخلوق عاجز دي یا الله کارساز دي داتا دي نو قال الذين كفروا ويا كذان چې کافران دي للذين امنوا آ كذان ته چې ایمان راوړ وای وتا ايول فريقين خير مقام كما يود دوړلونه غره ده په بار دو سيدو واسن ديا او بر او خول ده په اعتبار د مجلس من خو ک تاسو د من کور خولې ک تاسو من سا موټه دي خېل ک تاسو څخه ام من سا ای سیګانی ک تاسو څخه مطلب پوه شئ به مطلب ادارې چې موږ د الله مقرب یو ځکه الله موږ په دنیا کې عیشه را کړی کلی کورونا کلی موټرې کلی جامې او کلی مجلس لولی افسران لولی خلق نه موږ خیو تاسو خرابې د دنیا پروسته دغه حالي جوابون ته وګوره وکم اهلکنا قبلهم اتون رړي هلاک کړي موږ مخکې دی نه من قرن له پیړو نه هم احسن اثافا هغه ډېر ښایسته و په سامان کورې یا په نمایش کې ډېر ښایسته و دغه سامان نمایش خل خل بنګلو بچ کړي یا سمودیان وغیره بل جواب قل من کان فی الضلالة و هغه توچ په گمراهۍ کې وي فلیمدد له الرحمن مدا نو زیاتی دل مربان باشا زیاتول دنیا والا زیاتی حتی اداراو حتی که کل چوینی آغا چلی سر روز کنشی اوینی اما العذاب یا عذاب یا وینی قیامت نو در دیچ پو بشی من هو شر مکانا چی سوکو بدتر در درجه وات اب جونده اسوکو کمزور پید بار در لخ کرن پتو پتو لگ بل جواب تارا مال زیادہ ہی مارا اللہ علم زیادہ ہی وعدید اللہ والذین اہتداؤں عدیات اللہ کتانا چھ طلب دے ہدایت کئی قرآن راغلی کینا قرآن راغلی زیادہ ہی والا ہدایت توفیق والا زیادہ کی ایمان کی والا قوت زیادہ کی دارنگ علم والا زیادہ کی عرف والا زیادہ کی تو تارا مال زیادہ ہی او مارا علم زیادہ ہی مارا ایمان مضبوط ہی وی ردینا قسمت الجبار پینا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم هو للجهال معلوم من دا جبار ذات زور اور ذات پر تقسیم خوشاله شیو لنا علم من لا الله خپل کتاب علم نصیب کړي وللجهال معلوم اجاهلان الله مال ذات ذات ور کړي فإن المال يفنى عن قريب مال خو الله شي فنا بشي زر یا بت دې لړ شي وان العلم يبقى لا زال علم به هميشه اي او دي رضوان اشتبيا هميشه به علم نو وزيد الله الذين اهتدوا او ذات الله كذا لچ طلب ذات کوي طلب ذات کوي قران راضي سوال ذات خدا نه هدايت توفيق النور مرغ خپل کتاب والباقي الصالحات او باقي پاتی کیوں کہ نیک اعمال دیر قرآن عند ربی کا پنیز در افستا سواب اند اجر و خیر مرد دا اڈیر قرآن دی دا انجامنا افریت اللہ دی کفر بی آتنا بیاد اجر ایتوی نیا غتر چو کفر کفر کردن فیدن بانے وقار وی لوت ین مال ولد خامخارا بکڑی شما تم مال ولد دنیا کے ملا مال مال ولد را کر دی دو سما دی محبوب ما تکا مال خو اللہ خبر محبوبان لور کئی کنا مال را کر دی امال با آخرت کم را کی جواب اتالا الغیبا اتالا الغیبا آدھے خبر شوئے پھول ہوئی محبوب بانے غیب دل محفوظ کے خپل مقام لی دلے چی دے وائی چی مالا مال را کرشی و مالا اچت مقام را کرشی اتر الغیبا آدے خبر شدے پلو محفوظ بانے امیت تقاضی نیو لے دا میرو باق باشا لو دا عبدیت یاد توحید مان لے دکا آگا جہاں کے کلی زائنہ و جنتون ہوا چاہ لے کئی چی آگا توحید ویلی ہو توحید منلے توحید بیان کری نو آیا توحید خودندے بیان کری نو آیا دوی موجد لوح محفوظ کرتے لے نو داخل نشیل دے اس دفعہ مرد کار دے کلا اچارینا نا علم القیب دے آوانی توحید منلے دے سنک تو ما قولو درد چلی کو منگا آگا چوائیے دے چوائی او زیاتو موږ دغه د عذاب نه متن زیاتول ونرثو او بغلو موږ دنه هغه چې دی وای چې د ادمه دی هدالي ونرثو ما یقول او بغلو موږ دنه هغه چې وای دی چې هدالي د ادمه دی ویاتینا فردا عرب شوند تشتور بربند لغړ اسبو سنی وتبیا دجر مشرکین تا واتخذوا من دون الله آلهة ان والمشركان بيد الله مددگاران کروت آلهة وی کروت اولیاء وی کروت شرکا وی آلهة و تذکا وی جدو اولویت صفات الوی بیستر بلینی بیغو گناوری رارسی دو اولویت صفات چوالوی نغدائی کتا آلهة او کل کل اللہ تر شریکی پر صفاتو کے وجه نالته شرکا وای او کله کله تا اولیاء یعنی حقیقت ته اشاره کوي اولیاء امته من دون اولیاء من دون اولیاء سورۃ کهف کې تیر شو واتخذوا من دون الله او نول د مشرکان به د الله مددگار مددگاران ليكونوا لهم عزه د پر چی شي دی له سبب د عزت کلا اچرنا د عزت سبب به نشي بلکې سایک فرو به بعد در چې انکار وکړي د غولیا د غالیا د دې په عبادت باندې چې موږ تکل وکړو کم وخت او يكونون علم ذات اشبا د غولیا په دې باندې مخالف په دې مخالف شي موږ تکل وکړو ختم وي خو باسا الم تر نار ثل شاتین او تغیب دنیا منکر ده قرآن تا ایتنو گوری چه منگا خوشی کهو پریدو یا خوشی کهو شیطانان علال کافرین پا منکرون بانده پا منکرون ده قرآن بانده تا اوزو مازاها تونگاور که دی تا تونگا علا علا دوکا علا سجدو که باباتا علا رامت شتوا علا گیان ورکا علا د پیر پیر سجده وکا شیطانان پی مسلط شی دا پچا کیگی لگو گوری صورت زخر پو گوری پار نمبر 25 آیت نمبر 36 گوری ومن یعشو عن ذکر رحمان چاچه مخوارو دی کتاب دو میرو بانزادنا که مولاو کامیو مولا او قران زده کړو نه بیانې بل کتاب کې شروع شو امیر قران نه زده کوي نور ثوی نو نقل له شیطان مسلط کوم په زبان شیطان اذا خپل عبادت نه واخلم از غره انسان تر فرښتې دي کنه لو موقع مواقبات بین یدی د انسان هر انسان تر فرښتې دي رسو مخ کې د عبادت کوي نو الله تعالی هغه فرښتې لري کې او مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ رَحْمَٰنَ او چا چې مخوارد کتاب نومر باندې بادشاہنا نو قید له شیطانانا نو مسلط کو مونږه د پر شیطان ا شیطان به مسلط شي فهو له قرین نو دا شیطان د ملګری وی د فرښتو به شیطان سره ملګری شي وانم یقینا دا شیطان لا سدونم خامخ باندې دی ان سبیل الله د دین د الله د کتابنا ويحسبون كمان كيدا خلق جاءنا موتدون دي بي پسمال روان دي وي سم کار همونگو کو پا حق همونگو نو دارنگی اللہ دن اغفر اغفر افادت لنکی لیک سورت را دو بوری آیت نمبر 11 لهم موقبات بین ایدیم د انسان د فار فرښتری مخک عدد منبر یده لو موقبات د انسان د فار یو بل فزراتون کی فرښتری سات جدا ما خام جدا منبر یده مخک دنا او من خلف رسدنا يحفظون من امر الله حفاظت کوي د انسان من امر الله به امر الله حکم د الله د نه حفاظت کی شیطانانا دار نور پلاگان نه فائدہ تھی کئی جکل چې کله دې هغه د الله کتاب فری دي شرکیات شروع کی الله ته خپل حفاظت چت کی شیطان ته خوشی شي علام درې علام تران نار تل شیاطین اته نه ګورې چې موږ خوشی کو شیطانان دا نه چې موږ پیدي کو شیطان الله را لېګ نه والله ته خپل حفاظت چت کی شیطانان ته خوشی شي اته نه ګورې چې موږ خوشی کو شیطانان ارل کافرین و منکرین دو قرآن بانی تا ادلم ازام تونگا ورکی دا شیطان نی در تونگا الا دا کرکا الا بابا تشدو کا الا رامل شو الا گیار ورکا فلا تاجر علیهم اتسلی و تلوار مکو پدی بان دا ازام داما چک دا خیری و تا مکو انما نعود لما ازام یکن من تیارو دیل تیارو اوز بشار یوم نشر متقین فاورت کی یاد کارت چی پورتا بکم متقی موحیدین متبیر سنت الی رحمان وابدا فترد مربان باشا وابدا ملمانا وفد اگا ملمانو توی جگا اگا خصوصی خلقی وفد اطلاعن کی ملک وفد را کرے سرکاری ملمانا شای خان شای ملمانا چا دنیا کی توحید من لیو او امر په سنت باندې کړو دی په عالم الله مهرباني د وفات شکر کوي دی او تخویم ونزو کل مجرمین اروان وکو مجرمان مجرم کافرون دی دا کافرون مجرم دی او مسلمان کی مجرمان چې قران سن خلاف کوي اروان وکو نو مجرمان الی جهنم پتہ د جهنم ویر دنتگی دلته نه ممتگی ات جوار شي ادب سمتگی شي نفی شفاعت قاری کم چه مشرکان و قلعه چه بابا با مطلعات ای لا املکون شفاع و اقدار بانی دا مجرمان آج شفاع دا شفاع رس الا من مر آغا سوکا آغا سوکا و اقداری ایت تقضا این در رحمان آدا چی نیو لہو می ربان بادشاہ سخل لوز دا عبدیت چاہ چه با دنیا کی توحید من لہو اغیل ایو شفاع رس کولم شی او غیله به کولم شي اچه دنیا که توحید نو من لغت شبارت نیشته بیاد اجر بشرک و قالو ترد رحمان والدا و ای مشرکان نیوله میربان بادشاہ نائب و ایدا اولیاد اللہ نائبان دینا زودی دی لق جواب لقد جیتم شد ادتا یقین رات لو که تاتویو شی سخت ظالم بچی دادی سوکران تکادو سماواتو قریب دی اسمانو تفتر منو چی اولی شیر دی خبرنا دا خو ایٹم بم دے ایٹم بم دا تی دی ایٹم بم پس مکبان نقصان کئی او داو دا تی چی دی اسمانو اوش لی اولی شیرینا و تن شاق الاردو اوچو ازمکا ازمکا با اوچوی دا سوائے و تاخیر الجبال ارا اور دی کی غرنا حتا ٹوٹے ٹوٹے آن دا دی وجنا داول رحمان جو با دا دی میرو بان با چلنا ہے بایدائی نائب دی ظالم دیا دا اوتا اللہ لعجز ثابت ہے اللہ پر دورا قطع کی گی چی اسمان پر باد اوچوی اولی شیز مکہ پر اوچوی غرنا ٹوٹے ٹوٹے ظالم بچے دا سکے وامان بغیل رحمان انے مناسب میرو بان با چلنا چونی سی نائب ان کلمان فی سواتر ارد ندی ٹول آدو شاست مانوز بکیدی مگر آبشی میرو بان بادشاہ تا آجز بچی آجز یا نائی بی لقد احسام فدائی ترش بیر لی دی ادیل اللہ وعدا ہم اش بیر لقد احسام فدائی ترش ایہا تکر اللہ دینا وعدا ہم او تیار کرے دیلہ تیار ہے یاش میرے دیلہ شمیرن او کولم ٹول چیدی او کولم ٹول چیدی چیدی آ تیرا بش اللہ تکینا پرا دکھا فردن تشتور تشتور بھئی سکوتا ان اللہ دینا آمانو اس بشارت معاہدیوں تا ان الذين امنوا یقین اکر چې ایمان لملا مثلا چې مخلوق عاجز دي کاسمانی دی او کزمینی دی ټول عاجز او عامل صالحات عمل کنه دا مسله خلقو د بیانم کړه د مخلوق اجزه بیان کړه سجعل لو رحمان سجعل لو رحمان زره چې وګرځي دې د فرمر په ماشه دوستي ود مسله بیان کړه خپل دشمنان شو لار تی خلاف شو رونه تی خلاف شو قوم تی خلاف شو طول تی خلاف شو ایسو که دوست پاتن شو اللہ وی زی دوست شو کلی تا تا پری بار خلق بای کاردو بری مسلا یا ساتا تا تا با اللہ دوستی شروع کی پر اختیب از دوستی شروع کی لکه صورت حامیم سجده ہوگو تا سو آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کزان چوی وی رب زمگا اللہ دے زم مشکل شاہ کشا زم داتا یا اللہ دے مخلوق عجز دے ثم استقامو بیا پریبان کلکو در دل پلار تی خلاف شو رون تی خلاف شو قوم تی خلاف شو بادشاہ تی خلاف شو ہر وقت مرگ خطرہ بائیکاٹ تیو شو تتنزل علیهم الملائکة راضی پدای باندې ملائکه او توئی الله تخافو مېرې هیڅ دل نشي کول له ولمن ته ولا تعظم امغم جن کې خیر د خپلوان لړ خیر د کړل خپنه شو په دې مګر خپل یو وابشر بیل جنت الاتی حاضر وخت په جنت آغا کوتم توالو تا تر نوس کول شه نه نو بیا کو فی الحیات الدنیا من دوستان سر دی په ژوند دنیا کې اف اخرت دنیا کې به تر موږ یو په قبر کې به تر یو اخرت کې به تر موږ دوستان لری دي چې پلار دې نه کښ شو شه بدعتیان رونه مشرکان ترونه لړ لړ دي شي کنه ولکم فی ما تشتهی انفسکم اتا د به په جنت کې هغه چې غواړي ستاسو زړونه اتا د به کې هغه چې تاسو را بلې په خلی باندې نزلم من غفور رحیم ملمانه بکرشی ده جانوات با خود که مروبان زادن دلتا موی ملمانه بکنا ود دا دوستی با سرمون رکی دا اللہ دوست شده سره خپل تی کٹ شو دوستان تی کٹ شو دو دنیا آقا اللہ وی سجعل لهم الرحمن ذره چه بوکر دیدی دو فارم مروبان باشا ود دا دوستی تو چه دوستی شی نو بادشاہ کئی بے کہ وزیر بے کی اکا مالدار بے کی اکا انجینئر بے کی اکا ڈاکٹر بے کی نو بایدہ ڈاکٹران انجینئران ہو مالداران دا انگریزان کمشتے اندوان کمشتے سکان کمشتے دا خود شیر نے دا اکا اچت شیر نے اللہ بڑا کافران لورکر نے گوردر بے اچت مقام ورکی دا قرآن بے دا پجب آسان کی زدکول بے تا مزیان آسان کی او دا دن بے بل زدکای مقام دا دوستان امی کست دی فاید نامای سرنا و بلسانی کا فتح کنن احسان کرمون دا قرآن ستا پجب بانده نبی صلی اللہ علیہ دوستی کولا دا اللہ دوستو اللہ دا اغت قرآن احسان کرو دا اغت جبی نی احسان کرو نور خلقو تا او سب چی نبی اسلام پا ترکوی و سڑی دیو پا قرآن را نمال کئی اللہ با دا اغت جبی نی قرآن احسان کی بلتا دا تا بلدی دا مولانا ولی قرآن نزد کیگی اگر بایکاٹ نہ کہیں اگر بایکاٹ نہ کہیں خانا اگر سلالج دے پار قرآن تک بیان نہیں دا اللہ رضا فکینا ادیو جو مولا تا مشرد کا لکیر ٹھکے بتیز دا نہ کہیں ادن یو معشوم علت اگر تا چکین دو یو سور دے تو بات اگر معشوم چی معشوم تا یہ غبیا پکور کی درستو نہ کہیں دا اللہ سان کرد دا اگر جبینا د دین فتح لگی دیو سڑی یو مولا تا کینا ویر من چا تا کینا دا تا تان چل خیم کن وی من دا چاو من چه سوک پا دین پیسی ناخلی اغتا کینا بس چه پا دین پیسی آخلی دا تا مکینا نو بیا چه پا دین کل کل خر پیسی ناخلی قلوی دامی چا تا ایخی پیسی ناخلی پیلان قلوی دامی ایخی وی چه من درسا با جوڑا ما دا خلق با خیلوی را گیرا گیرام نو دک کسر کی مخلاص نیشتا نغتا کینه اوسه بودا ارم بس سزدا نه کیتنه د دې مو څه چل پکشته چې کین او یو درې سبب تیر شي او ته پوهېږې نو پرې پوه شو دا هلک دا سړی ٹھیک دی دا زنانه ٹھیک ده دا هلک ٹھیک دی دا ماشوم ٹھیک دی هغه نه بس زده کېږي او چې تا ته نه زده کېږي پرې پوه شه چې دا سړی چې کوم دا خپله ٹھیک نه دی دا خپله ٹھیک نه دی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَتَجَنَّبَ غَسَانَ الْقُرْآنَ سَابَ جَوَابَانَ الْقُرْآنَ دِيو مَسَان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَوْ قَسَمَ بِفَضَاتِهِ أَذَكَرَ الْقُرْآنَ دَفَرَ فَنْدُ نَصِيَّت فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ أَشْتَتُ فَنْدُ تُنْغِ سَلُور طَرَفِ سُورَت کوئی سورت قمر کی آیت نمبر ولسم کوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ آیت نمبر دویشتم کوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ آیت نمبر 32 تو درشم کوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ آیت نمبر 33 کوئی 40 کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ قرآن آسان دی او دا ول نه زکیږي دغه مولا ٹھیک نه یا دا سړی ٹھیک نه دی چې کوم ناز دی ددا کله ٹھیک نه ځکه وایي ان فی ذلک لذکرا یکم فل قران کریم کې فند او نصیحت ته چاله لري لمن کان له قلب تفردا چا چې دا غض رړوي خړې پاک دي شرکیاتونه رکی اخلاصی یو او القى السماء او کې دی وګم دوتا ادره مو شهید ادره متوجی وی کله کله استاد ټیکی قبول ته نشي دا کوله هغه ټیک دی هغه سره ټیک دی دا غو توجو نی یا هغه کی ګندی بس بیا لرشي او رکشي نو قران هم یا تسان دی به به انتها آسان کتاب دی الله په قسم سره جمله قسمی راوړا قد داخل کړه په ماضی اور قد فضلان ولقد يسرنا القران للذكر فانما انما كلمه حصر فان يقينا اذكر من قد القران بلسان كصاف جبا نبي اسلام پاکو صاحب پاکو ایتاسانو نن یو تړي ځان کې فقيرا وستا اچو د پاک خلکینی لګا چقیدتن سبي بالکل به قران زکه چې نور څه مقصد دي لتبشر بالمتقين به فرض ضرور کې پر قران باندې متقين تا متقي متبر سنت تا او تنذر به قوم لوتا او يرې پر قران باندې قوم جګړ مار چې جګړ کې په توحید کې وکما لکنا قبلهم تخويف دنیاوي او تر ډېر هلاک کړي مونږه مخه دینا من قرن د پیړو نه آدیان ثمودیان لوتیان نوح علیہ السلام قوم شیب علیہ السلام قوم فرعونیان سمرہ ڈیر دی ہر تو ایسا من من حدینا آیتی بھی نید دی نیوتانا چرتی او نسل اشتے دو قرآن مخالب داغ با نسل ختمی گی مخج چاہتا اللہ دی کتاب خلاف کرے کا آدیانو کسمودیانو کنوح علیہ السلام قومو نو هر توحید سو من هم من احدین وین ایتا دینا دی منکریون نیوتان سوکشتے نسلشتے دادیان سوکشتے سمودیان سوکشتے تو تباشیری فرانان کو سوک فاتینا آو تسمو تسمو رم دیکھتا یا تاوری دی کشت دخبو نو مقصد سورتو عجر مستفید نو مخلوقات چونشیو مخلوقات داغی عجری خواک آسمانیو که زمینیو صورت ویسی و اولی سا درش پیتا یا تنو پیکر زمینی مخلوقات دا پیغمبران دا اولیاء و عجزی بیان شوا عداد نمر چون سر نروس دا آسمانی مخلوقات خاص کرد جبریل اسلام عجزی بیان را مطلب داره چه متصرف زیما بلدو متصرف نیشته مختار کل زیم بلدو نیشته ویقا رسی